эфиры Радио Свобода, при микрофоне Змитер Бартосик. Гэтым разом мы поедем у Островец по отказ на пытание, что зрабил Олесь Юркойць. Я не бачыў Алеся Юркойця 2 гады і вось нядаўна спаткаў на судзе. І быў уражаны, як чалавека не змяніла турма. Усё тая ж усмешка, усё той жа прамы позірк, толькі з-за кратаў. Каб зразумець абсурднасць гэтай карціны, трэба паехаць на Астравеччыну, дзе мала хто не адкажа на пытанне, хто такі Алесь Юркойць. З гэтым пытаннем я і звярнуўся на Стравецкай вуліцы да людзей. Вось ідуць дзве інтэлігентнага выгляду жанчыны. Скажыце, вам знаёмае такое імя Алесь Юркойць? Канешне. Ну, да. Такое. Хто гэта? Чалавек, каторы любіт сваю родную мову і размаўляе, дзе б он не быў на ней. Вот я знаю, и он колисти робил с моей покойной дочерью. На таможне. На таможне. На таможне, да? Да. В целом. Угу. А вы, я, ну, что сказать? Да, это патриот великий Островеччины и своей краины, своей родной мовы. Человек-краевед. Вельми шмат цікавіцца литературой родного края, краю. Мовай, жывапісам. Ну, многія імёны, якія вядомыя ў нас у Стравецкім раёне, да людзей даведзены, ну, дзякуючы яму цяжка. Вы ведаеце, што ён пад следствам зараз? Да, ведаем. Не хочацца верыць, канешне. Ведаючы яго, я не хачу гэта верыць. Я на Фейсбуке вчера смотрела, читала его высказывание. Он отрицает. Говорит, что это система такая. А вось немаладая спадарыня ў добрым футры. Вы ведаеце такога Алеся Юркойця? Ведаю. Ну, краязнаўца я так только знаю. Я яго лічна ж не ведаю. Ага. Але вы чулі пра такое? Чула. У газеце многа пісалася ў нашай Астравецкай праўдзе. А ага. Больш, ну, больш я такога нічога не ведала. Кожны тыдзень у Астраўцы праводзяцца заняткі курса «Мова на нова», на якія збіраюцца людзі рознага веку, розных прафесій, рознага жыццёвага досведу, але якім неабыякавы лёс сваёй краіны. Ініцыятарам гэтых курсаў у Астраўцы быў Алесь. Удзельнікам заняткаў «Мовы на нова» я задаваў адно пытанне: што зрабіў Алесь Юркойць? І атрымліваў самыя розныя адказы. Настаўніца Алена узгадала пра музей «Дом паэта Казіміра Сваяка» у вёсцы Барані, адкрыты па ініцыятыве Юркойця. Вы ведаеце, якія падзеі не адбываліся, у тым ліку і адкрыццё дома музея Казіміра Сваяка? Ва ўсіх гэтых падзеях ёсць рука Алеся. Ён чалавек, які не толькі на справе, але душой і сэрцам хварэе за родны край. Хварэе. Ён вернецца і абавязкова прадоўжыць сваю справу. Можна сказаць, што дзякуючы яму і іншым краязнаўцам вернута імя Казіміра Сваяка Стаповіча. Дзякуючы яму таксама выйшаў збор яго твораў, вельмі глыбокіх, вельмі пранікнёных. Дзякуючы яму на Астравеччыне неаднойчы праходзілі пленэры мастакоў, паэтаў, разбяроў па камні. Дзякуючы яму атрымалі, думаю, і душэўную, і маральную дапамогу многія людзі, якія цікавіцца гісторыяй, якія не ведалі, куды звяртацца, каб напісаць той ці іншы артыкул, каб падрыхтавацца настаўнікам, напрыклад, да урокаў. Алесь гэта чалавек з вялікай літары. Я кажу шчыра, такіх людзей зараз вельмі-вельмі мала. Для яго заўсёды не іграе абсалютна ніякую ролю узрост чалавека, яго знешнасць, яго сацыяльны статус. Ён аднолькава сустракае і школьніка, які цікавіцца гісторыяй ці літаратурай. Ён аднолькава адносіцца да старэнькай бабулі, напрыклад, і чалавека, там, прафесара. Вось, яму няма розніцы, перад ім Адам Мальдзіс ці бабулька, напрыклад, з вёскі Кірняны. Я магу сказаць, што калі падысці да любога жыхара Астравеччыны і запытацца, хто такі Алесь Юркойць, яны вам скажуць, хто ён. што ён добры, шчыры чалавек, што ён нястомны гісторык, што ён цудоўнейшы сябар, цудоўнейшы бацька і муж. У яго гадуюцца прыгожыя, разумныя тры дачушкі. Я вельмі спадзяюся усім сэрцам і душой, што яны хутка сустрануцца з татам. Ахова архітэктурных помнікаў для юркойця не прыгожыя словы, а канкрэтная справа. Справа, якая заўжды стаіць на першым месцы. Там тэлефануюць, напрыклад, жыхары маленькай вёсачкі, ёсць такая вёска Бабраўнікі, дзе ўсталявана спакон вякоў існуе капліца Святога Роха. Людзі зрабілі абгароджу за свае сродкі, там пафарбавалі, як бы ад душы ўсё гэта зрабілі. І вось нехта пашкодзіў гэту абгароджу. І хто першы паехаў я рамантаваць, глядзець, высвятляць, алесь. Знайшоў час, адклаў як бы свае справы. Ну, глядзячы на то, што як бы ён сем'янін і бацька яго там свае клопаты. Ён заўсёды прыходзіў на дапамогу, прыходзіць. Як бы гэта была тая дзейнасць, якой зараз вельмі не хапае. Яна была не то, як робіцца некаторыя справы для галачкі, не намінальная, а рэальная, патрэбная людзям. Андрэй, інжынер-энергетык, зрабіў для сябе адкрыццё, што карыстанне беларускай мовай не ускладняе, а наадварот, вельмі аблягчае жыццё, робіць яго больш чалавечным. Да, ведаю, хорошы чалавек. Ён якраз і пазнаёміў мяне з мовай на новай, прапанаваў заходзіць, сказаў, куды заходзіць. Ну, гэта хлапец, які, па-простаму кажучы, які займаўся гісторыя Стравеччыны, многа вывучаў родны край, многа вывучаў фальклор мясцовы. Часта друкаваўся ў нашай раёнцы, там розныя гісторыі, скажам, ён патрыёт свайго раёна, патрыёт Стравеччыны, не толькі, вось гэта край Ашмянска, там Смаргонска, Стравецка, ён шмат збірае матэрыялу, дарэчы, быў праціўнікам будаўніцтва атамнай станцыі. Лічыў, што гэта уплыў розных там людзей, которые уже изменяць вот это, ну, культуру, которая тут усталявалася именно гэта краю Стравеччыны. Тут нема такой сур'ёзнай прамысловасці, нема тут вялікіх заводаў, это болей аграрны такі. І тут многа тут засталося тое, што яшчэ не успела знішчыць цывілізацыя і прамысловасць. Вот только з гэтай нагоды. Вы звязаны з беларускай мовай неяк? Ну, неяк размаўляю, значыць, звязаны. Но прафесійна вы ніяк не звязаны? Я прафесійна только выкарыстоўваю беларускую мову, калі прыходзіцца, ну, па сваёй рабоце, то есть працы, наведваць. Ну, вот мы праводзім абследаванне электраабсталявання жылых дамоў, пенсіянераў розных, бабуляк, ну, з мэтай, каб паўплываць, если б якія там парушэнні ёсць, то іх там выправіць. І вам скажу, вот калі прыходзіш і размаўляеш па-беларускі, там, так уже зусім другое адносіны да чалавека, зусім-зусім. Як прыходзіць, например, ліцыянер или гэты, здрасте, там, що водку п'єш? Ну, яны смотрять, дзіва, што гэтых іх таких от не любіць ніхто. І стараюць у хату. Ну, привітанне, добрый дзень у хату, ці можна глянуць? Не можна, дык не можна. Можна, так мы глянем, там, напішам свае меркаванні, рэкамендацыі. Там. Ну, вот, наогул, калі размаўляеш па-беларускі вот, з людзьмі, так яны па-другому ставяцца. Па гэтаму вывучэнне это вельмі карысна і патрэбна. Ну, я як ведаю, так і размаўляю, хоць крыва коса, але ж неяк атрымоўваецца. У сувязі з будаўніцтвам АЭС сапраўды ў горадзе паболіла людзей з Расіі, але не ўсе змяняюць культурны ландшафт. Вось як гэтая сімпатычная маладая жанчына Ірына. Я ўвогуле не адсюль. Я буду па-рускі. Я з Расіі, но знакома з Алесем па курсам вот этим вот. То есть ну, когда вот создавались вот эти курсы, то есть он тоже обсуждались мы вместе, да, и вот, ну, он начинал здесь очень интересный такой человек. Вы давно приехали из России? Я уже 4 года. А далеко из России? В Псковской области. Вы шкодуете, что переехали в Беларусь? Нет. Что вы можете сказать про Юркойця? Интересный человек, увлеченный, да, вот, ну, и языком, и, ну, вообще, вот, культурно образованный человек. Я мало его знала, то есть, ну, вот, исключительно вот по курсам, да, вот, когда приходила, ну, я тоже не каждый раз прихожу. А что вас привело на эти курсы? Захотелось учить белорусский язык, но поскольку я здесь живу, работаю, я должна знать, ну, и язык, да, ну, насколько я могу, и, ну, культуру, историю этой страны, то есть, ну, поскольку я здесь живу, я должна это знать. А вось іншая прыгажуня, бухгалтарка Наста, узгадала Юркойця як экскурсавода. Я б сказала, што ён вельмі адданы чалавек да свайго краю. Ён вельмі шмат зрабіў для яго, для культуры астравецкага краю. Курсы мовы на нова, гэта, скажам так, з яго падачы яны распачаліся. Ён ладзіў шмат экскурсій па астравецкаму краю, таксама усталёўваў памятнікі. Вось, я ўвогуле лічу, што ён вельмі шмат зрабіў для астравецчыны, таму, ну, шмат хто яго ведае, яго вельмі моцна паважаюць. Але самы дакладны і адначасова вобразны адказ я атрымаў ад юрыста Дмітрыя. Дмітрый прыехаў у Астравец працаваць па размеркаванні некалькі гадоў таму, і знаёмства з Алесем Юркойцем – галоўнае ягонае ўражанне ад астравецчыны. Калі гаварыць пра Алеся Юркойця, першае слова, якое прыходзіць на розум, гэта завадатар, калі можна так сказаць. Завадатар усіх мясцовых, патрыятычных, гістарычных, краязнаўчых ініцыятыў. Можна любіць свой край, можна захапляцца гісторыяй свайго краю, да і ўвогуле радзімы. Але гэта рабіць для сябе. Алесь Юркойця – гэта той чалавек, які не толькі гэтым захапляецца, цікавіцца, але той, які мае здольнасць, не то што здольнасць, і нават моцы, адвагі, гэта ўсё вынесці на публічную паверхню, публічную прастору. І прыцягнуць людзей да гэтага, захапіць, падзяліцца сваёй любоўю да радзімы, да роднага краю. Я адзін з тых, які прыехаў у свой час у раён па размеркаванню, і так атрымалася, што пазнаёміўся з Алесем. Менавіта ён мяне прыцягнуў, можна так сказаць, гэта той чалавек, які даў штуршок мне, штуршок да любві, да роднага краю. Менавіта дзякуючы яму я пачаў захапляцца не толькі беларушчынай, ну, увогуле пачаў цікавіцца той мясцовасцю, дзе я жыву, тымі людзьмі, той архітэктуры, духоўнай спадчыны. Я лічу, што такіх людзей адзінкі у нашай краіне. І, канешне, трэба берагчы такіх людзей і ні ў якім выпадку не падавляць, а наадварот даваць магчымасць развівацца. Бо яны вельмі шмат, такія, як Алесь Юркойць, вельмі шмат прыносяць добрага і карыснага для грамадства, для развіцця грамадства у цэлым Беларусі. Усё, што кажа Дмітрый у дзясятку, такіх людзей, як Юркойць, сапраўды трэба берагчы, бо менавіта такія людзі і ёсць падмуркам дзяржавы, гатовыя ахвяраваць сваім часам і сваімі сіламі дзеля будучыні краіны. Такіх людзей адзінкі, а ў Астравецкім раёне, можа, сапраўды адзін. Думаю, не варта казаць, ці верыць хоць нехта ў тое, што Алесь браў нейкі хабар. У эфіры Радыё Свабода. Мы з вамі наведаліся ў Астравец. З вамі быў Дзмітрый Бартосік. Да новых сустрэч у эфіры.